حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیمی تحریک کے سربراہ تھے۔ جب کبھی کوئی نبی اٹھتا ہے تو ایک ہماگیر تہذیبی انقلاب اور ایک تعلیمی تحریک کا علم بردار بھی ہوتا ہے۔ حضور بھی زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی لانے کے لیے دین حق کو لے کر مبعوث ہوئے، اور عقائد و افکار سے لے کر احکام و قوانین تک ہر چیز کی تعمیر نو کا کام آپ کے سامنے تھا۔ اتنا بڑا کام انجام دینے کے لیے حضور معلم الناس ہی نہیں تھے، ایک وسیع تعلیمی تحریک کے سربراہ بھی تھے۔ اسلام جس طرح دین ہدایت ہے، اسی طرح بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دین علم اور دین تعلیم اور تعلم بھی ہے۔ جس دین کا آغاز حکم اقرار سے ہوتا ہے، جس کے اصل مخاطب اول الالباب ہوں، جس کے اسرار رموز کو پا کر ایمان کے معیار کمال تک پہنچنے والے الراسخون فی العلم ہوں، جو براہین پیش کر کے مخالفین سے بینات و براہین طلب کرتا ہو، جو تدبر و تفکر کا مطالبہ کرتا ہو، اور جو سما بصر اور فواد سے کام نہ لینے والوں کو مویشیوں سے بدتر قرار دیتا ہو، جو کتاب الہی کا پشتارہ کندھوں پر لاد کر اس میں غور و فکر نہ کرنے والوں کا ایسے گدھوں سے تشبیہ دیتا ہو جس پر علم کا دفتر لدا ہو۔ اس کے بارے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اسلام کے لیے ایک تعلیمی تحریک کی حیثیت رکھتا ہو۔ دین حق کی تعلیمی تحریک کے سربراہ کی حیثیت سے حضور کے لیے پورا معاشرہ کلاس روم تھا، اور آپ ذہنی و فکری لحاظ سے بھی تعلیم دینے والے تھے، اخلاقی و معاشرتی لحاظ سے بھی فریضہ تعمیر ادا کرنے والے تھے، سیاست و اقتصاد کے دائروں میں صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے والے تھے، اور مخالف و مزاحم تقریبی قوتوں کے مقابلے میں جن گاہ کے اندر بھی کمان رکھنے والے تھے۔ حضور نے عملاً تعلیمی تحریک چلا کر توسیع علم کے لیے جو کام کیا، اس کا بڑا نمایاں نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں تک حضور کا پیغام نہیں پہنچا، ان کے اندر طلب علم کی اتہ پیاس پیدا ہو گئی، اور جوں جوں دین حق پھیلتا گیا، ہر قسم کے علمی ترقیات کی رفتار تیز ہوتی چلی گئی۔